साईं पुकारता है। साईं पुकारता है, आवाज उसकी सुन ले, विश्वास हो जो गहरा, विश्वास हो जो गहरा, साईं के पांव छू ले, साईं के पांव छू ले, साईं पुकारता है, आवाज उसकी सुन ले, विश्वास हो जो गहरा, विश्वास हो जो गहरा, साईं के पांव छू ले, साईं के पांव छू ले। साईं की वाणी साची, ध्यान से समझ ले, साईं की वाणी साची, ध्यान से समझ ले, चरणों में सर झुका कर, चरणों में सर झुका कर, जी भर के आज रो ले, जी भर के आज रो ले, विश्वास हो जो गहरा, विश्वास हो जो गहरा, साईं के पांव छू ले, साईं के पांव छू ले, साईं पुकारता है, आवाज उसकी सुन ले, विश्वास हो जो गहरा, विश्वास हो जो गहरा, साईं के पांव छू ले, साईं के पांव छू ले। अमृत भरा वो प्याला, जी चाहे जितना पी ले, अमृत भरा वो प्याला, जी चाहे जितना पी ले, करुणा का है वो सागर, करुणा का है वो सागर, साईं का नाम जप ले, साईं का नाम जप ले, विश्वास हो जो गहरा, विश्वास हो जो गहरा, साईं के पांव छू ले, साईं के पांव छू ले, साईं पुकारता है, आवाज